Быў у замку дзед Даніла, родам дзесь з-пад Мазыра. Ласка князя прыхіліла дзеда тут паміж двара. Бацька князя маладога на палесе наязджаў, вепраў біў, ласёў біў многа і мядзведзяў паляваў. Але раз быў зроблен воступ. Пушча цемра ў зімні час чула рог і людскі поступ за ўсё жыццё першы раз. І пакрыўдзілася пушча, то ступіць смеў у яе, і знак грозны невідушча верным служкам падае. Устае мядзведь, вылазіць і, угнуўшы галаву, садзіць просценька на князя. Разарву, мол, разарву, і як бура націскае. Князь злажыўся і бах-бах, звер на лапы прысядае, зубы выскаліў і шах. Хто быў блізка, прэч з дарогі, князю некуды ўцякаць. Аман, думай, нябога, стрэльбы некаму падаць. А мядзведь вось-вось аблапіць, на два крокі ўжо падбег. Падабраць ён князя квапіць, ды ў той момант шусь у снег. Кінь ты, княжа, сваю жынку, каб не смела пудлаваць. Вось дзе стрэльба. Паядынку стаў Даніла выхваляць. Хай звязаў я лыкам рулю, але пудла не дала, і глядзі, якую дулю у чмыс зверу паднясла. Князь Данілу абдымае: ты жыццём не дараваў, як аддзякваць не знае. Што табе даць? – запытаў. Паляшук ляснік абцёрся, выняў люльку з капшуком, крок назад ступіў, прыпёрся ён да хвоі плечуком. «Памяняйма, князь, на люльки», – кажа просто Паляшук. «А ў прыдачу да крывульки я табе, князь, дам капшук». Засмяяўся князь, вымае сваю люльку, аддае, а Даніла разглядае, рады, цешыцца з яе. З таго часу ўжо ніколі князь яго не забываў. І пасаду, і лес, і поле ён яму падараваў. Прыязджае князь, бывала, на палесе паляваць, па Данілу пасылалі князя ў лесе праваджаць. І ніхто так, як Даніла, не знаў пушчы той лясоў. Гадавала і ускарміла і Данілу бы звяроў, шыр балотаў несканчоных, пушчаў дзікі гушчары, і ў яе таемных лонах чуўся панам у двары. Потым князь забраў Данілу, прыпісаў яго ў свой двор. Хоць яму і больш быў мілы бор палескі, родны бор. Дзед Даніла парк вартуе, службу верна ён нясе. Усё агледзіць і прачуе, усе куты ператрасе. Тая ж вопратка мужыча, світка рудая і брыль. Дзед Даніла ціха смыча, сам сабою штось мармыча, мо палесся казка быль дзеду думкі ўзварушыла. Пушча ў памяці ўсплыла, і душа па ёй тужыла, паляцела б, каб магла. Дзед пад хвоей штось зважае, павярнуў, ідзе туды. «А ты хто такі?» – пытае. «Баравік ты малады». «Я замковы, дзедка, Божы, ці не можна тут пабыць? Тут так добра, гэтак гожа, лес, што з небам гаманіць». Усміхнуўся дзед Даніла. «Любіш, хлопча, лес? Эгеш! Хараство ў лясочку, сіла! А ты тут даўно жывеш?» «Эхе-хе, мая дзяціна!» Уздыхнуў Даніла дзед. «Падрабнела і людзіна, падрабнеў цяпер і свет. А лясоў ты настаящых, бачу, хлопчыку, не знаў. Нетры, не рушаў глядачых, дзе табе не сустрачаў. Ты падумай толькі, пушча. Дзень ідзеш, і два ідзеш, і такая табе гушча, вокам цемры не праб'еш. І такія дзеравякі ты натрапіш, брат, у ёй, што прад імі стане ўсякі падзівіцца іх красой. Тоўшч і веліч страх праймае.